牛の鼻広げ舞い上がれ。最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again、 闇を向けて。 You just go away、 未来はいつも僕たちは待ってる。 大空駆け抜けて、 海原越えてゆけ。 天使の嘆き椅子 اما ویش تکانه بورن کمو اگر جاری که ترشتیشی اوار رویا جاری که تر سپاسه ناکم باب زانی بای اگر هرشتی که بسر هاتو من یارمتی توم یا پیویستم باون یک سپاسم بکی ارکی سرشانی هاوریتی یک هاورکانی خوی رزگار بکا ایتر لیره بدواوا اما پیکو ایشو کارکین بای ابی یارمتی یک تر بین یارمتی دانی یک تری ارکی که اونه قرص نیا شتی که زور گو جانه که بوشتی که پچوک سپاس یک تری بکن. بله اویا اما او جیهانه یک کمله موه او جیهانه یک ویسیمو دوام کردو بلا من اخی دلمو او زانی و که او دوه دوه یکی زور دوره. اگر هرگیز رو نیا علیم او بر راستی دزنم دنیا حالا کرد و امزانی که من هرگیز شعنی او نیم کیلو من زار زار دل خواستم خری کمرم. چی؟ او تو با چی اگرید؟ آخر لبر اوی که تو امت لبر من کرد دبسته ایتر اما وشتی خیتر بارم کما او جیهانی که برو روی اچی زار درندانه تر لجیهانی میرو کنی که میرا لوانه لحنک رو و لحک جن بلام جیاوازی که زور گوره هی لنوان سرکیشی کردن بر جیانو دوراندن مرو فکن همو رو جا چاری مرزنه کن. بلام جو لوا ناگرن که کسیگ آماده بو مردن تنها او مرو وانه که بشوی که رگ رو جاکانیان بره یکن اوانه لبارو دوخی که باشا امین نوا اتوانن جمعی که سوگ لجهر بخونو لجیانه بمین نوا ایتر بارو دوخه که اوایا تو آماده با اوی پیوندی من پیاب کی؟ تو چون زنی و کمن چنه با پروشم با بیستنیم خسانه برسری که گم جانه من به هجل بردم ما بینم منیم لگلتا برا روی اچم با موشو یک هرچن یکم دست بکوه من جانا که ترم بینی دستم لیا خوام زنیم که او بونیه اتوانم پی بگم. سی روز ماوه بو اوی روشی یلب جارنه که دست بیبکن لهمان که ده پاشا با تواوی سر رش بویا و بردوان بو لیاری گونگی ببیب شودن. من دورم میاش کو جسته سنوری خوی تیه پران پی ما بی که یک یان دو یاری ما و تاو کو پاشا بی بادو کم یک پشو با دو اینی و روش دست بیه که نوا. ها؟ نه من هشت هاتوانم بردام تو رازید من یاری یک بر مولکاته که تو ناتوانی بر رکی دانیشی تو یاری بکیت تو آنها کت کوف کرو. پاشام نوست حالی هری کردن حتی لکاتی که قدسی سر رجک ریو استر رای خوی گوری بچه زور ترسناکه اگر اما برداوام بی او کشیشی گورم هم بود روستکه ستی خودت هم نروم پیویسته پله نگم چون که پاشا استکانی برگه چی راست آروم بو اوی برنوکی راستقی نبه و بو اوی لپالوانی گنجه که باته و لباشترین باریا و بو اوی توانا راستقی نقی خوی در بخات اگر یه سابی کشم اوه پاشا بو هتا هتا هبو درعیه منتو مرنکه بیتا هوی اوی که خلکی باسی بکات بوی که پاشا هرگیز نیتوانی و شکستی پیوینه پیویست من پلنه کم لبر یارانا ای من چه نکم شم خریک بو حال چونکم ببیده های برین نکی زور گورا لسر دلی پاشا کمی شو ایک سارش ناویده او من نمه هیچی بکم پیویستا من خوم با دستی خوم لناو برم کاده و کاراکم که پاشا متعادی دستی گتی به بسر همو جیانم حو کس دزا کاتا ناو کوشکوا با اوی تو اناکی بر ریزنوفوا منو شد گون کلوا میلیورون ایکالگو و هروها موراو حل لگل چون جورو مانا سرو که راو چکن لپشتی اینکی پیتو و چه تجوره و ایمه جبیلو کاته پاسوان شاهینکانی پاشا دور بخینو لپاشا هر وحا یکم جار حل یکی لگونو کیلو و ایکالگو اچه نجوره و ولام دانو که اوانج لکات یک عبه که ایمه لپردر کمین لناو کشکا که و هر وحا پرستنی پاشا بجیانی خوی لوانه اوان پلانی کلم شوه بکر بینن تی پرین بناویانه اونه آسان نابید ایت لیره بدواوه نوری منیت استاش هیچ پرسیارکتان هیا؟ اتکای پیمان بله سبارت به پالم باشه ما توانین هیچ تب زنین لباره اوه؟ او لوانه مرد بیان خوی شرط بیتو اگر رزگاری بو بی اوه پیوندی پیو آ کردین او تاکر رون کرنوه لباره او چون که پیوندی نکردوه لوانه اگر پیش اوی دست بسر بکره خوی لناو برده پیش اوه او آماده بو او کارب که پیش اوی بروات اگر ایم اب ما ویسته دلنیای بکین او لباره دوخی او اوه او کاتا ابوه شکانت نی توانه او بیوری اکی تبسایتر اوه در رغم بن گون زور نگرانه لباره پالمه و هیچی تر نگران یکی هیچ سو دیگه من پناه گینه او تشی؟ تو یسا گر رای توا چوه نویر اقصه ایکی اواب کی؟ اگر وای دانین که پالم دست بسر کراوا او جواته اویا که دوجمن زور باش ازانه لباره پلانه کمانو اما شروکو اوایا که پا پولیگ بینو براو نو آگری بروی بچاو تروکانگ لناو مانه بن لجیاتی اوی بیر لوب کی تو کششتی خراب رو ایا پیویست اما متمانه با پالم کین راسته، او قصه زور راسته بطوابی لوانه ما بستقی گونه او بیا که ایم هشتا کات من لبردسته با اوی پلانه که من بگارین مادم پالم وای بسر هاتو نه خیروانیا بلکن ببستی اوی که پیویستا پالم رزگار بکین انجا پلانه که خو من جبجه یکین بلام هیچ پلانه هیشی پینی لباری اوی که چونو کار بکین ایوانیا بله ایستا لطو تیگشتم من باش ازانم که تو دودلی بلام هر که پلانه که من دست بکر پیویست دست به جل مشکی خودی در که تگیشتی اگر بوچر که یکیش مشکت لای خود نماوا هبیتو خوشک زینانی پلانه که منو هیچی تر امه هشتا دو رجمان لبردسته اوش دورترین ماوایه که تیایا پالم بتوانی پیوندی من پیوب که تگیشتم ای چیه بی اگر مول لای راست و حل بیت؟ او کاتا ابیس وار چاکا کت بچولینی من نمیز که پرچه لداشه کنم دست بگری بسر نواراستی تخته که هنی جار پیویست سر کشی بکی تو بروی برو پیشه و چون که اگر وانکی اوان نتوانی وام لیبکی که دودل بم رانه هاتون بوی که هر یک کم پیویستی بخور را گری بید پایا برس چی بوا؟ چون زنیاری که سیارم پیا بویا کیشه نیا قصب که تنیا دو روش ماوا بو روشی آهنگرانی نشتیمانی و جماری دانشتوانی بشدار بو بشیوی که چاوروان نکراو زیادی کردو لبیجین بلان پیش بینی اکانی کشوهوا لسودی امه بویا روشی الوجر نکا بوشیوی رو کپلان من بودانا کوایا برو رناو بابا تکو خیره اموی بخیرهی خشتی الوجر نصر تاییکان داب رجم او هموش دیگ بو چیت پی باشاو بکا فرمان تا پای برس کوایا مادم بوشیوی ایم راست خود وای البشار نکار نه چارم مکو دوباره بکم او کوتم پیم موتی چیت پی باشه و بکه مگر یه رو بایره تاو که خون بانده کم کوایا توش در کرایی ده کوایا پیویست تنیا چاوری بنوی پاشا بکنوی چیتن اما دوای چنیاری که تر رویات ایوانیه نخیر ای تو پیشتر ام قصه او نکرد پاشا زور باشه وی چی بیوینه پیش رکه بید بلام اویش به همان شیو باشتره بی لمودو اناتوانم پیش بینی او بکم که کامیانی باد دوا بارحال تنها لسرکاد وستاوتا وکو پاشا بی باد دوا ایوا دارم باشی وی بید هر وابی بویه هیچ پیویز با دودلی ناکد من لصدا صد دلنیام لویکا او کسی کل لیلولی بردوا به تنها خوی جولا اکا راپورت کانی ویلفینو هاوری کانی او دلنیا اکا توکا او سربازانی که دستیان بسر اگره هیچ نین تنیا دو کلی کلشی وی بوکلایا هرچند جولا کانیان وکو بوکلای که نین نمونینیا جیلی هن پیا کردم هرچند نه توانی وکو من دست بگری بسر جماری که زوری بوکلایا بلا مولم دانوی بوکلا کن؟ زور خیره ایا چند حزکم لناوی برم بلام نه توانم شونکی خوم چول بکم لوانه او بید بولای من ایسا کاتی و یکب چینه ناو بیجینو وادر ایسا دوش من حسی به جل پیکردنکی موراو کردو آجاوی که گوره انه نو لناو بیجین بو اوی وابزن کتنیا یک کس بوا که او کاری انجام ماو ولی همان که تجمعنی که زور خلق روم براو کشم اگر روشی پیش آهنگی رانک خو مالون کن او که توازن که چن آجا و جر خویان حشار اول لناو خلقه که بول لناو بردنی پاشا ایتر دویا و همو تیشکی کن لسر او خلقه نا بکل دروی کشکن دویا اول لرگی کنه چو علاکه و اچین ناو کشکه که بدل نیایه و پاشا لجوری تختی شاهانه لنوامی سیم چاو دیری هلبجرد نکه آکا با دلنیایی و لویه بی لشتیک دودلم روشتا چیا سرباز دو یک سی سوار چک چوار پینج یک جنرال هشت هاو دو تیر هاویش چوار سی سی او بردوام لحیرش کردن سر شوی نستی عرکانم ببی دودلی او لگل هر یار یک کهی کن سیر یکی زیاده بی سوار چک دو یک یک پیشنگ شش شش یک بلام او بیزارم نکد بلکو زور خوشی لیه بینم چون که تختکه همو جولکانم نشانه هد همه جواگه اینه که چننگاوک لپیش منویا به هیز یکی یکیتا چراده یک ای پا برزی بارز من هز بشتیکی سیرکم نتوانم به هیچ شیوەیەک بوەستم. هەنێ جوڵەی سەرسوڕهێنەر یەدوێ مێشکمە کە زۆر بێوێنەیە، وام لێ ئەکا کە بە شێوەیەکی باشتر بەردەوام بم لە یارییەکە. ئەو تواناکەی کارا کرد کە وایە ئێستا دەستی کرد بە گەشەکردن. تۆ بردەوە. باشە، من ئەتوانم کەمێ پشوو بە موشتێک بخۆم. ئەوە یەکەم جارەتی کە داوایم لێ بکات کە پشوو وەرگرێت. بۆچی هیچ بووە؟ نەخێر، ئەمە بگەڕێمە بۆ ژوورەکەم، بۆ ئەوەی ئەو جوڵانەی کە لە مێشکمە بیان نوسم. خۆت هیچ نابینی؟ نە، هەر تەنیا داشەکان لەسەر تەختەکە ئەجوڵێم و هیچی تر، چونکە کاتێ دەزێم لە داشەکان دای ئەنێم لە شوێنی خۆی، ئەو کاتە شوێنەکانیانم بە هیچ شێوەیە بیر ناچێتەوە. ئەو هەموو جوڵەکانی ناو یارییەکەی لە مێشکی ئەماوە. باشە، ئەتوانی بڕۆیت. سپاس دەکەم. پرسیارێکی بێمانە، ناوەکەی تۆ؟ تۆ ناو چییە؟ پێم بڵێ. مەبەست لە ناوی منە؟ ئەیێرە کەسی تری لێ بێجگە لە تۆ. ناوم کوموگیە. کەوایە ناوت کۆموگیە؟ ئەی پایە بەرزی بەڕێز، ئەی پایە بەرز، تۆش ئەتوانی ناوی خۆتم پێ بڵێ؟ تکات لێ یەکەم ناوی خۆتم پێ بڵێ. ناوی من ئەڵێ ناوم چییە؟ پیتۆ. بەڵێ، فەرمانە بەچیە پاشام. پوفو، فەرمانکە. یوپی، فەرمانکە. هیچ تێڕوویاوە پایە بەرز. پوفو، فەرمانکە. کەوایە تۆ ناوت پوفووە؟ ئەی باشە، ئەی باشە، کەوایە ناوی من چییە؟ بەو پەری ڕێزەوە قسەو لەگەڵا ئەکەم پایە بەرز. تۆ پاشایت و هیچ ناوێکیشی نییە. تۆ تاکە پاشای لەم جیهانەیە، بەڵام هەنێ بێنرخ ئەم ناوە بەکارێنن بەبێ پرس. بەڵام دڵنیا دەکەمەوە کە هەموویان لە ناوە بین، بۆ ئەوەی هەموو جیهان بزانێکە تەنیا یەک پاشا هەیە و کەسی تر نییە بێجگەلەو. ئەمە لە کاتێکە ئەگەر بتوانین لە ناویان بەرین. پاشا تەنیا ئاماژەیەکە بۆ نازناو، نازناو ئەبەخشرێ، بەڵام ناو نییە. ئەی تۆ وڵی چی یوپی؟ پرسیارەکەی بەڕێزتان لە هەست و تێگەشتنی من بەرزترە. ناتوانم بیر لە هیچ وەڵامێک بکەمەوە بۆ ئەو پرسیارەی بەڕێزتان پایە بەرز. پێم وابێ گرنگترین شت هەستەکانتە. ئەی پایە بەرز، ئەتوانی بە دڵی خۆت هەر ناوێک بتەوێ هەڵی بژێری کە بۆ بەڕێزتان گونجاو پێتان باشە. کەوایە زۆر چاکە. ئەتوانی هەردوای هەڵبژاردنەکە ناوێک هەڵبژێریت، چونکە لە ئێستاە کاری لە پێشینەمان ئەوەیە کە ئامادەکاریەکان بکەین بۆ سبەینێ. ئەی پایە بەرز، پایە بەرز، هیچ شتێک ڕوویاوە؟ ئەگەر هەر شتێک هەیە ئەتوانی بە ئێمەی بڵێ، چونکە ئێمە لەبرەمەوە کارە لێرین تا فەرمانەکان جێبەجێ بکەین. جەستەی کۆمۆگی بە شێوەیەکی سەرسوڕهێنەرە درۆشایەوە. کۆمۆگی؟ ئەو کچەی کە چاوەکانی هەمیشە داخراوە. ناوی ئەو مرۆڤەی بیر کەوتەوە. ئەوە تواناکەی کارا کرد. کۆمۆگی لە ئێستا بەدوعا بەهێسترە بێ، بەڵام هەر تەنیا لە یاری گۆنگیە. پیتۆ. بەڵێ. چی ڕوایە دەگەر کۆمۆگی بخەمە ناو لیستی هەڵبژاردنەکانەوە؟ ئەو کاتە چی ئەوێت؟ بە دڵنیایی و ئەمرێ، چونکە ئەو پرۆسی هەڵبژاردنە بۆ کەسانێکە کە توانای ئەوەیان هەبێ ببنە سەربازێکی بەهێز لە ڕووی مێشک و جەستەشیەوە. تەنیا ئەو کەسانەی کە توانای شەڕکردنێکی بێوێنەیان هەیە ئەتوانن سەرکەون. ئەی پایە بەرز، لێتە پاڕێمە. دوای ئەوەی کە چاوم بە کۆمۆگی کەوت، بووم دەرکەوت کە ئەتواندرێ هێز بە چەند شێوەیەک بەکار بهێنرێت. بۆ نمونە کاتێک کە گەشتمان کرد بۆ ئێرە. ئەی پایە بەرز، لێتە پاڕێمەوە، لێتە پاڕێمەوە، بوەستە. من منداڵێکم کوشت. پایە بەرز، تکایە مەیڵێ. لەوانەیە کە ئەو مناڵە ئەوە هەڵەیە، ئەوە جوان نییە. ئەو خاوەن توانایەک بوو بێ کە ئی توانی سەرکەوێ بەسەر منالە بوارێکە. بو پاشایكا بلام او هلیل دزدا هز با پشیمانی بکات ببه هیچ آمان جیک لدستیا تکاد لی اکم هیچ شتیکی تر ماله تکاد لی اکم من پاشام من گیانه کم برد ببی اوکر ای لو توانا بیوینه ای که من خواهنیم ببی هیچ آگه در کردن و یک در کم لبردم یانا بو اویوانه لناو برم که لخون بی هسترن تاویرانیم کم تیکیان پشکینم اما او توانا ای کم نما او توانا درنده ای که به هسترین بود از گرتن بسر همو جیانا من بیچیو یک شاینی و نیم کبم مباس و نشانه. جابو چی؟ من پیش بینی کم حالا بو. خریک بو پاشا من بشکینم. من او نگم جابم کپی موابو پاشا من پشیمانه. لوشتانی که انجامی یاو. آخر لبروی تو همیشه زور بیره که تو بایه. بله وای. کسی که تو راست. بله من گل وشا پاشا من زور کور راو لدوی اوی اوک چه هاتو بو ایره. بله. خسته که توش راسته اگر زانی من که دستی پاشا ما نگرید و آبه دست بجه بی کوشین بله زور بده خواهم یشکی منش به همان آسی میشکی تو بیره کاتو او راسته ده سالاته من به هسترینه کلی استایه هیا هیچی هزه که ترنیه لجیهانه کلی بردم هزه که من راسته او انا هر وکو توزو خوالوان که با یک ایهنی تو ایباد کموگی او کچه جهر و کوانوائیو هیچ جاوازی که نیا تو اناکی تنیا لیاری گونگیا کو بواتوا لیاری اکی ساده و آسانه اتوانم تنها با یک دزلیان پرچه پرچه بکم بوهش یعنی او بیوسته باستکانی منو هر کرای خوم گوری دست بجیه لناو یبم ایتر بوچی من او ندو دلم او تنیا بو کاد بسر بردن بو تاکاتی هلو جارنکی ادو هیچی تر هلب جارنک سبینیه ایتر اما بزنیه من تاو تیروم ایتر هیچ بیوستم پینیه هر یستا لناوی برا من زو سپاس تکم او بوچی تو داو یارمتی ناکید ایرت ایرات تو همو جانت بو بخوین ای هاوار بروه بمناکم ایچن بونه وریکی بیزا لپر اوه ککاتکی زور سوا بویا نمیز که ایچ کسی بیزار بکم تو هیچ کسی بیزار ناکی به ایش یویک او من تو میوانی لای اوان او چی یلم ای من ناتم بو یرا بو ویل ناوی برم او تو بو چی کرید بو چی نتوانم ناوی برم بمبورا بلام هیچ کزک پیشتر او نبنر مونیانه و مامی لگلانه کردم 距離一